Böylece bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. İyi bilin ki Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzak kılındı.